Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, de fapt, doamnelor și domnișoarelor, țineți-i bine, cu două mâini, uitați-vă atent ce se întâmplă cu ei, pentru că au ce vedea și noi cu toții ne bucurăm să o ascultăm pe Anda Adam! Bună seara, bine v-am găsit! Suntem cu toții pregătiți, am văzut că Relu deja v-a încălzit și corzile vocale. Este perfect pentru că astăzi cred că vom cânta împreună și o să încep cu o piesă un pic mai veche, Snap, Color of Love. Asta pentru că astăzi e vorba de iubire, da? Și pentru că iubirea are o culoare, care o fi aia? Nu știu, predomina aici la Kiss FM. Care e culoarea dragostei? Nu spunem rima, rămânem aici, ne oprim aici, ok? Asculți doar hituri! Mergem mai departe cu o piesă un pic mai lentă, pe care cu siguranță o să o cântăm împreună, pentru că dragostea mai are o culoare, culoarea curcubeului, tocmai de aceea o să vă spun acum, Somewhere Over, cum? The Rainbow! All right. You dream of once in a lullaby, once in a lullaby. Ooh, somewhere sky. Wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble makes like lemon drops. I am about that chimney top, that's where. Deci am înțeles că dragostea are mai multe culori, culoarea care predomină aici la Kiss FM roșu, dar este și culoarea curcubeului, nu-i așa? Mulțumesc! Dacă nu sunteți foarte siguri, mai încercăm, nicio problemă. Dragii mei, am pentru voi o piesă de-a mea, care se cheamă Feel, și de fapt avem două piese, mă corectează Răzvan. Următoarea o să fie surpriză, vă dați seama voi pe parcurs, ok? Hai să vedem! Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Cam asta a fost. Gata? Păi da, de ce? Hai să mai cântăm? Bine, hai să mai cântăm refrenul ultima oară. Hai, panda. Așa, ha, ha, știam eu. Asta e să cântăm împreună, vină cu. Nu vrei asta. Ok. De data asta și voi, da? Și ușor. Kiss FM. Like a panda bear. Mulțumim foarte mult, Anda. Ești mai bine dacă stăteai lângă mine, da? Dacă stăteam, da, dar mă puneai să cânt și era păcat de oamenii. Te puneam să dansezi. Nici asta nu, auzi, se aude din public. Nu. Și că nu. Îți mulțumim foarte mult că ai fost astăzi seara alături de noi. Mulțumesc frumos. Mă bucur foarte tare că am reușit să ajung. Am avut o zi foarte aglomerată. Și acum seara reușești și tu să te liniștești, să petreci așa. Sper. Cum se da? Foarte târziu, dacă nu mâine. Dar mă bucur foarte tare că am fost aici alături de voi, de Kiss FM, de Kiss TV, de voi toți și că suntem împreună să sărbătorim un sentiment de atât de frumos. Facebook. Da, vă salut și like cât mai mult la pagina de Kiss FM România. Mulțumesc foarte mult, Anda. Mulțumesc. Adam.